أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سلة من الاولین وسلة من الاخرین پہلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی اور بعد والوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا بس بائیں ہاتھ والے کیا ہی حال ہوگا ان بائیں ہاتھ والوں کا وہ گرم آگ میں ہوں گے گرم پانی ہوگا ان کے لیے اور سایہ ہوگا می یحموم دھوئیں کا لا بارد ولا کریم نہ وہ اس میں آرام ہوگا نہ کوئی ٹھنڈ ہوگی انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑی عیش و عشرت کے اندر تھے غلطی ان کی یہ تھی وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ یہ لوگ اپنے بڑے گناہ کے اوپر مصر تھے یعنی کفر و شرک کے اوپر جمع رہے اور جب سمجھایا جاتا تو کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں الگ ہو جائیں گی کیا ہمیں اٹھایا جائے گا کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا قل اے نبی فرما دیجئے ان الاولین والآخرین بے شک پہلے بھی بعد والے بھی لمجموعون سارے کے ساروں کو جمع کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم ایسے دن پر جو معلوم ہے یعنی قیامت کا دن ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر اے جہنمی ہو تم لوگ کیوں تمہیں جہنم دی گئی اس لیے کہ تم گمراہ تھے حق کو جھٹلاتے تھے تم کھاؤ اب زقوم کا درخت اور فمالئون من حلبتون اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرو فشاربون علیہ من الحمیم پیو جہنم کے اندر گرم پانی فشاربون شرب الہیم وہ پئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح بتایا جائے گا تمہارے اعمال بد کی یہی مہمان نوازی مناسب ہے جو آج کے دن کی جا رہی ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا کیا تم اس چیز کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے افرائیتم ما تمنون کیا تم غور نہیں کرتے ہو اپنی تخلیق کے معاملے میں کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے تمہارے اوپر موت کا فیصلہ مقرر کر رکھا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ علی ان نبدل امثالکم کہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئیں وننشئکم فیما لا تعلمون اور تمہیں وہاں لے جائیں تمہیں پتہ بھی نہ ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى کیا تم سمجھ نہیں چکے کہ اللہ نے پہلے تمہیں کیسے پیدا کیا ایک قطرہ ناپاک سے کتنی عظیم چیز بنائی کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو مزید غور کرو جو تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کھیتی کو اگانے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ, اگر ہم چاہتے تمہاری کھیتی کو رون ڈالتے, برباد کر دیتے, تم کیا کر سکتے تھے, بس صرف باتیں ہی کرتے اور یہ کہتے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, ہمارے اوپر تو قرضہ ہو گیا, اس طرح کھیتی خراب ہو گئی, نقصان ہو گیا, بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ, بلکہ غلے سے ہم تو محروم ہی ہو گئے. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ, کیا تم نے پانی کے اندر غور و فکر نہیں کیا جس کو تم پیتے ہو, کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس پانی کو بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا ہم یہ میٹھا پانی نازل کر رہے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ, اگر ہم اس پانی کو کھارا اور نمکین بنا دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے, کیوں نہیں تم اپنے اس نعمت میٹھے پانی کے استعمال پر شکر بجا لاتے. اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ, کیا تم غور نہیں کرتے ہو آگ میں جو تم جلاتے ہو اور جس درخت سے تم آگ جلاتے ہو, کیا ہم نے تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً, یہ تمام نشانیاں کھیتی باڑی کے لحاظ سے ہوں, پانی کے لحاظ سے ہوں, آگ کے لحاظ سے ہوں, ہم نے یہ بنائی ہیں نعمتیں تمہاری یادگیانی کے لیے, نصیحت کے لیے. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ, خصوصاً آگ وغیرہ مسافروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اے مخاطب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کریں. یہ سورہ واقعہ کے دوسرا رکوع ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ ایک تو بس اولئک المقربون ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ایمان والے, دوسرے ہیں اصحاب الیمین جن کا حساب ہوگا اور وہ دائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ ملے گا, پھر جنت ان کے لیے فیصلہ ہے. آج کے سبق میں فرمایا سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین, سلہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو. بہت تفسیریں ہیں, راج تفسیر یہ ہے کہ خیر القرون میں سے بھی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی اور بعد والے لوگ جو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین, اس کے بعد جو لوگ آئیں گے جیسے آپ آ رہے ہیں, ان میں بھی بڑی جماعت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنت میں جائے گی. علماء, اولیاء, فقہ, بڑے بڑے اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں, بعض چھپے ہوئے ہیں, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70 امتیں پہلے گزر چکی ہیں, 70 امتوں کے لگ بھگ. بعض دفعہ یہ 70 کا لفظ عربی زبان میں نا کثرت کے لیے بولا جاتا ہے, مطلب بہت ساری امتیں پہلے گزر چکی ہیں, لیکن تم مکرم امت ہو اور ان سے بڑی امت ہو. بعض انبیاء علیہ السلام کے بندے بہت تھوڑے ہوں گے, حتیٰ کہ بعض انبیاء کے بندے ایک دو ہوں گے ان کے ماننے والے کے لحاظ سے, کسی کے 70 کسی کے 80. پہلے امتیں بہت گزری لیکن تمہاری تم بہترین امت ہو کہ افراد کے لحاظ سے جو جنتی لوگ ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کی 120 صفحیں اللہ پاک کے حکم سے بنائی جائیں گی. جنتیوں کی 120 صفحیں جو جنت میں لوگ جائیں گے ان کی بنائی جائیں گی, جس میں 80 صفحیں جنتیوں کی صرف آخری امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوں گی, اور 40 صفحیں سابقہ تمام امتوں کے لوگوں کی جو جنت میں جا رہے ہوں گے. تیسرا گروہ جو کافروں کا گروہ ہے, بعض دفعہ ان کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ان اتمام حجت کے لیے ان کو دے بھی دیے جائیں گے کہ تاکہ وہ کافر بھی اپنے اعمال کو اپنے گناہوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اسی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے جو ہیں تو ایمان والے لیکن ان کے نیکیاں کم تھیں. سزا میں فرق ہے, جو ایمان والے ہیں ان کو جو جہنم کی سزائے اتنی سخت تیز آگ بھی نہیں ہوگی اور اتنی لمبی بھی ان کو سزا نہیں ہوگی, لیکن جو جہنمی لوگ ہیں کافر لوگ ان کا یہاں ذکر ہے. فی سموم و حمیم, گرم لوہ ہوگی, گرم پانی ہوگا, سایہ دھوئیں کا ہوگا, کوئی فائدہ اس میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ دنیا میں یہ بے عمل تھے اور بڑے خوش عیش تھے, اپنے گناہ کے اوپر مصر تھے. یسرون علی الحنس العظیم, یعنی جو کفر و شرک تھا یا جو بھی گناہ تھا اس کے اوپر مصر. پیچھے ایک جگہ گزرا ہے سورہ نجم ہے, فرمایا نیک لوگ الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم, نیک لوگ وہ ہوں گے جنہیں آخرت میں بھلائی اور جنت عطا کی جائے گی جو گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم, لیکن ان نیک لوگوں سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی گناہ ہو جاتا ہے, پھر فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتا ہے. وہ گناہگار زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جو گناہ کے اوپر عادی ہو, باوجود اسے سمجھایا جا رہا ہے شراب بری چیز ہے پھر بھی ہر روز پیتا ہے, تو ایسے عادی جو گناہ ہے تو وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جو مبارک راتیں ہیں ان میں بھی ایسے بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی. الا اللمم, کبھی کبھی تو کسی سے بھی غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے, لیکن ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا توبہ استغفار کر کے معاملہ صاف کرے. یہاں پر جو ذکر ہوا کافروں کا, کانو یسرون علی الحنس العظیم, یہ بڑے گناہ کے اوپر عادی ہیں, اس سے دور ہونے کی وہ فکر ہی نہیں کرتے, جیسے کفر ہے شرک ہے یا اور کوئی, اور کہتے کیا ہیں ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. فرمایا اٹھایا جائے گا, کیا مشکل ہے, تم نے خود اٹھانا ہے کہ مشکل ہے, اللہ کے امر سے راز آد اشیانا یقول لہ کن فیکون. کیوں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, انکم, اس لیے کہ تم ضالون المکذبون, گمراہ بھی تھے اور حق کی تکذیب بھی کرتے تھے. لاکلون من شجر من زکوم, تمہارا کھانا ہے زکوم درخت. بعض حضرات نے اس کی تھور کی تشریح کی ہے کہ اس علاقے میں تھور ہی وہ چیز پائی جاتی ہے, بعض نے اور درختوں کے ساتھ بھی کہا, بعض نے کہا کہ یہ جہنم کے اندر ہی ایک درخت پیدا ہوگا جو انتہائی کڑوا اور بدبودار ہوگا, جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی. دنیاوی لحاظ سے ویسے مفسرین نے سمجھانے کے طور پر ترجمہ کر دیا ہے کہ یوں درخت یہ برا ہے یا یوں درخت برا ہے. پانی ہوگا گرم پانی, اور ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے لیے یہی مناسب تھی کہ ان کی مہمان نوازی یوں ہی کی جائے. فرمایا دیکھو تم نے ہماری قدرت کے اندر غور نہیں کیا, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم کیوں نہیں اس چیز کا اقرار کرتے, مانتے کیوں نہیں ہو. مثلا جو اگر تخلیق پیدائش کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے امتزاج اور اختلاط سے اولاد ہوتی ہے تو اس میں کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے, بے شک میاں بیوی کے اختلاط سے اللہ کے امر سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن باپ کو تو کوئی نہیں پتہ کیا ہوا ہے. ایک بہت کیا بات ہی, قطرہ ناپاک ہوا نا, لیکن اس قطرہ ناپاک کو شکم مادر میں اللہ نے اس کو کیسے وہاں محفوظ رکھا, پھر اس میں ہر 40 دن کے بعد جو 18 پارے سورہ مومنون میں جس کا ذکر ہے کہ یوں ہر 40 دن کے بعد وہ بدلتا رہا نظام, پہلے خون پھر وہ گوشت بنا پھر وہ ہڈیاں بنی پھر اس پر گوشت چڑھا پھر 4 مہینوں کے بعد اس کے اندر روح آئی. یہ تو ماں کو بھی کچھ نہیں پتہ, بے شک ماں کا مقام ہے حملہ تو امہ کرہم وزات قرآن, کہ وہ حمل اٹھا کر پھرتی رہی, بہت اس کو تکلیف ہوتی رہی, بوجھ ہوتا رہا, اور بچوں کو چاہیے اپنی امی کی قدر کریں خدمت کریں. لیکن ان مراحل کے جو بدلتا رہا نظام, ہر 40 دن کے بعد وہ خون گوشت کی شکل میں, پھر گوشت ہڈیوں کی شکل میں, پھر اس کے بعد بچہ بن گیا, پھر اس میں روح ڈال دی گئی, ان تمام تدریجی مراحل کا ماں کو بھی کوئی علم نہیں جس کے شکم کے اندر یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ سارا اللہ پاک کا نظام ہے, تم غور نہیں کرتے ہو اور اس خالق کو نہیں مانتے ہو جس نے اس طرح ایک قطرہ ناپاک سے اتنا فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا دیا ہے, اسی کو فرمایا. افرأیتم ما تمنون, تم اپنی تخلیق میں نہیں غور کرتے, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تم نے پیدا کیا ہے یہ جو انسان پھر رہے ہیں, یہ ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت, پھر ہماری قدرت کی پہچان یہ ہے ہم نے موت مقرر کیا ہے. اب موت کسی کے قبضے میں نہیں ہے, اور کس کا دل چاہتا ہے مرنے کو, تو ہم نے جب طے کیا ہوا ہے فلانے ٹائم پر فلانے کی موت ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, جس کو قرآن مجید نے بہت مقام پہ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, آگے پیچھے بھی کوئی نہیں کر سکتا. بہت سے ڈاکٹر نیک بنے, اپنی نیکی میں ان کا اضافہ ہوا کہ ان کے علم کے مطابق, جو ان کا ظہری علم تھا ڈاکٹری, ان کے علم کے مطابق اس بندے کو مر جانا چاہیے تھا اور نہیں مرا, اور بہت سے وہ بندے جو ان کے علم کے مطابق ان کو اس کو صحت یاب ہو جانا چاہیے تھا اور وہ فوت ہو گیا, اس لیے کہ اس کا اجل آ چکا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کس کے قبضے میں ہے موت, اس سے بھی بندہ سمجھ سکتا ہے اپنے خالق کو. فرمایا ہم نے موت کو مقرر کیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تم کہ تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے آئیں, تمہیں کسی اور جگہ میں جا کے پھینک دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَى, تم اپنی تخلیق اول کو سمجھ چکے ہو کہ کیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. تمہیں اپنی پہلی تخلیق کا بھی پتہ نہیں ہے کہ تم اپنی دوسری تخلیق کا انکار کر رہے ہو کہ حساب و کتاب کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا. کیسے نہیں اٹھایا جائے گا؟ تمہیں تو اپنی پہلی تخلیق کا ہی نہیں پتہ کہ کیسے پیدا ہوئی ہو, کس طریقے سے. سولہویں پارے میں منا خلقناکم فیا نعیدکم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جب بچے کا پتلا بن جاتا ہے کہ فلانی جگہ سے جدھر اس کی قبر بنی ہے ادھر سے مٹی لے کے اس کی ناف میں ڈال دو, اور پھر وہ بچہ بندہ جو پیدا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, مرتا ہے, اسی جگہ میں اس کی قبر بنتی ہے جہاں سے اس کی منہا خلقنا کو فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتن نخرا, اسی جگہ سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو پہلی تخلیق کا ہی تمہیں نہیں پتا تو دوسری تخلیق کا تم انکار کیسے کرتے ہو کہ نہیں پیدا ہو سکتے؟ تمہاری کیا سمجھ ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو؟ کیا ہم کھیتی کو اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ کیا اگر ہم اس کھیتی کو رون ڈالیں, ختم کر دیں, خراب کر دیں, اوپر سے اولے برسا دیں, تم کیا کر سکتے ہو؟ کوئی تمہارے پاس تدبیر نہیں ہے. اگر ہم کھیتی کو ضائع کرنا چاہیں, تم اس کو درست رکھنا چاہو, تمہارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے. فضل تم تفکہون, ہاں تم باتیں کر سکتے ہو, ہائے کھیتی خراب ہو گئی, بس وہ تو قرضے میں بیج لیا تھا, کھادیں ڈالی تھیں, مقروض ہو گئے ہیں, انا لمحرمون, ہم تو محروم ہو گئے اس طبق اللہ حاصل کرنے سے. لہٰذا یہ بھی اس سے بھی اللہ کی قدرت کی پہچان ہے کہ جو انسان بے بس ہو جاتا ہے, جہاں بے بس ہو تو وہیں تو پہچان ہے نا. فرمایا افرئیتم الماء الذی تشربون, اس پانی میں غور کرو جو تم پیتے ہو, کیا آسمانوں سے تم اس کو بادلوں سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کر رہے ہیں وہ میٹھا پانی؟ اگر ہم اس کو کھارا بنا دیں کون میٹھا بنا سکتا ہے؟ افرئیتم النار اللتی تورون, اس آگ کے بارے میں غور کرو جو تم جلاتے رہتے ہو. وہ ایک درخت ہے سبز رنگ کا, جس کو رگڑا جاتا ہے آپس میں تو آگ بن جاتی ہے, سبز درخت ہے, اللہ کا امر ہے. اور خصوصاً جو سردیوں میں سفر کرتے ہیں انہیں اس چیز کا زیادہ اندازہ ہے, جب ٹھنڈ لگ جاتی تھی اس وقت قافلوں کو تو آگ لگا کر سیکتے تھے. فرمایا مسلمان بن جاؤ, ایمان لے آؤ, فسبح بسم ربک العظیم, اپنے عظمت والے رب کے نام سے اس کی تسبیح کیا کرو. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.